بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق والذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزتمند مسلمانانو ورونو، د اکراه په اړه باندې مختصر بحث موږ شروع کړو. مخکې دو درسونو کې دا خبره بیان شوه چې کفري نظام ته تسلیمېدل کفر دی، او همدا شان د خلافت اسلامي د تمکین ساحو سقوط پر مهال هغه وخت د اکراه صورت نه و. د اکراه شرطونه هم هلته بیان شو، بیا موږ د مجاهدینو حال سره تطبیق کړه. اوس راځو درېمې خبرې ته چې کوم بعضې دلایل وړاندې کیږي، دې ته مختصره کتنه کوو د الله په فضل سره. اوله خبره دا وړاندې کیږي د تسلیمېدونکو خلکو د خوانه چې دا مسائل خفیه دي، په دې کې جهل عذر دی. نو د دې جواب به حمد الله آسان دی چې تسلیمي حکم د مخکې نه د خلافت اسلامي د خوانه معلومو. څوکم چې تسلیم شوی دی په هغې باندې د کفر او ارتداد فتوا لګېدلې ده. نو دا څه پټه خبره نه وه، دا څه خفي خبره نه وه، او دا هم مجاهدین ته معلومه وه چې کفري نظام ته ورتګ بغیر د اکراه حالت نه دا جایز نه دي. او که څوک وایي د اکراه اندازه معلومول دا د عامو مجاهدینو کار نه و، دا مسائل خفي و. نو مسائل خفي دا د ابد دپاره خفي نه پاتې کیږي، بلکې مسائل خفي کې دا قانون دی چې دغه انسان ته به دلیل پیش کړي، که د دلیل نه وروسته هم دغه انسان دا خبره نه منله، بیا پی د کفر او ارتداد حکم کولی شي. دا د علماو اتفاقی خبره ده. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله دا خبره لیکلې ده، د خلافت اسلامی په منهج کې دا خبره موجوده ده چې مسائل خفیه په دې کې به په دغه کس باندې د چا چې اشکال وي، چا باندې چې دا مسله پټه پاتې ده، هغې ته به دلیل پیش کولی شي. د دلیل نه وروسته هم چې څوک په دې باندې ولاړ وي، نو بیا دغه علما فرمایي چې دی باندې کفر حکم کولی شي. دویمه شبهه دا پیش کیږي چې دا تقیه ده او تقیه جایز ده. نو د دې جواب دا دی چې تقیه په دو معنو باندې استعمالیږي. یو معنا دا ده د عامو احکامو کتمان، او بل تقیه د اظهار الکفر ده. زمنګ مقصود په دې بحث کې ثانیو ذکر ده تقیه د اظهار الکفر، ځکه نن سبا چې د خلافت اسلامي مجاهدین د کفار او مرتدینو ته ورځي، نو دغه ځای کې بعضی احکام نه پټي، بلکې دغه ځای کې دغه تسلیمېدونکي کسان کفر ښکاره کوي، د کفر کلمه وایي، د کفر کار کوي. نو دا زمنګ مقصود دی، او دغه صورت کې دا تقیه جایز نه ده. کم مفسرینو یا کم علماو چې دا تقیه لفظ استعمال کړی دی، دا یې دلته اکراه مراد کړی ده. لکه یو څو بیلګې به تاسو ته وړاندې کوو. اوله دا ده، مشهور مفسر امام قرطبی رحمه الله د دې آیت کریمه د لاندې لیکي: إلا أن تتقوا منهم تقاه إن المؤمن إذا كان قائما بين الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم. ده دي آية كريمة مطلب دا دي چكل يوم مسلمان ومؤمن دو كفار ما بين كي قائم وي وسيگي التوي، نو دې لپاره جایز ده چې دا په خوله باندې په جبه باندې بعضې داسې خبرې وکړي، داسې کمزوري خبرې چې هغه د اسلام خلاف وي. خو په هغې وخت کې کله چې دا یریږي په خپل ځان باندې چې زه به ووجلی شم، او زړه به په ایمان باندې مطمئن وي، ځکه وایي تقیه دا نه جایز کیږي مگر په وخت د ویرې د قتل کې، الا مع خوف القتل، د قتل په وخت کې به تقیه جایز کیږي. او القطع او الايذاء العظيم یا د لاس په پرې کولو یا دغه شان د لوی ضرر د یری په وخت کې به دا تقیه جایز کیږي. هم دغه تعریف د اقرا دی چې کله دغه شرطونه موجود و نو هم دغه صورت ته اقرا ویل کیږي. او د دې آیت کریمه شان نزول په اړه باندې یو قول هم دا راوړي، انها نزلت فی عمار ابن یاسر حین تکلم ببعض ما اراد منه المشرکون. د آیت کریمه د عمار بن یاسر رضی الله عنه په اړه باندې نازل شوی دی کله چې هغه د کفارو مطالبه موافق بعضی خبرې وکړې. نو عمار ابن یاسر رضی الله عنه په اتفاق د امت سره هغه مکره و. دا خبره د نصوصو نه ثابته ده. دویم قول په دې کې د امام حسن بصری رحمه الله دی، الا ان تتقوا منهم تقاه. د دې په اړه باندې وایي، ذلک فی المشرکین یکرهونهم علی الکفر وقلوبهم کارها ولا یصبرون لعذابهم. تفسیر ابن المنذر په اول جز کې دا خبر ذکر کړې ده. حسن بصری رحمه الله فرمای، دا آیت کریمه د مشرکانو په اړه باندې نازل شوی دی چې هغه مسلمانان په کفر باندې مجبورول، او د مسلمانانو زړونو دا خبره بده ګڼله خو د کافرو په عذاب صبر نشو کولی. ګوره، دام د اکراه حالت دی. مسلمان د کافر په لاس کې دی، کافر ورته سزا ورکوي. په دغه وخت کې مسلمان څه خبره کړې ده، څه د کفر وینای کړې ده، څه د کفر کاری کړی دی. دا قول د عبدالله ابن وهب رحمه الله په روایت سره نقل دی او د دې سند صحیح دی. دلته ابن لهیعانه روایت شوی دی، او کله چې عبدالله ابن وهب د ابن لهیعانه روایت راوړي نو دا روایت بیا صحیح ګرځي. دریم قول په دې کې علامه ابن جوزی رحمه الله په زاد المسیر کې نقل کړی دی، قال القاضی ابو یعلا فی هذه القصة دلالة على ان الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في اظهار الكفر كما يبيح في الخوف على النفس. قاضی ابو یعلا سے فرمای چې په دې قصه کې دلیل دی په دې خبره باندې چې د بچی او مال هلاکېدو په وخت هم د کفر ښکارا کولو تقیه کول جایز نه دی، لکه څنګه چې د خپل ځان هلاکت د یرې نه دا خبره جایز ده، نو دې ته اقرا ویل کیږي. څلورم، حافظ ابن حجر رحمه الله فرمای، قال الخطابی تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على وجهين، أحدهما أن الله قد أباح التقية للمسلم إذا خاف الهلاك. امام خطابی وی، علماء کرام ویلی دی چې ابو جندل رضی الله عنه واقعا کې دو وجه دی. یو وجه دا ده چې الله رب العالمین مسلمان د پاره تقیه هله جایز کړی ده چې کله دې باندې د مرګ ویره وي. فتح الباری پنځم جز کې دا خبره کړې ده، مسلمان باندې د مرګ ویره د کافر د خوانه ده کله چې دا مسلمان دغه په لاس کې، نو دلته مراد هم اقرا ده. پنځم قول، شیخ اسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فرمای، ولما نهى الله عن موالاة اعدائه من الكفار والمشركين واباح التقية مع الاكراه قال ويحذركم الله نفسه. کله چې الله رب العالمین د خپل دښمنانو مشرکین او کافرو دوستین من وکړه او د اکراه په صورت تقیه جایز کړه، نو وی فرمایل ويحذركم الله نفسه، الله رب العالمین تاسو د خپل ځان نه ویروي. ګوره، دلته هم شیخ اسحاق دا خبره واضحه کړې ده چې تقیه په وخت د اقرا کې جایز ده. ادلر ثانیه اتم جز کې دا خبره کړې ده. همدغه شان شیخ اسحاق رحمه الله مخکې بیا فرمای، فالتقیه لیست من الرکون ولا حجه فيها لمفتون بل هي اباحه عارضه لا تكون الا مع خوف القتل كما قال اكثر المفسرين. تقیه کافر تمایل کېدل نه دی، او د ګمراه سړي د پاره په دې خبره کې دلیل نشته، بلکې دا خو یو عارضي شان اجازه ده چې صرف د مرګ د یری د وجه جایز کیږي، او دا خبره د اکثر مفسرینو قول دی. الدرر الثانیه دولسم جز کې دا خبره کړې ده. نو ګوره، د اقوال نه دا معلومه شوه چې دغه د کفر کلمه، دغه کفر ښکاره کول، دا صرف او صرف د اقرا په وخت کې جایز دي. اخره کې شیخ اسحاق رحمه الله دا فتوا ولګوله چې دا قول دا د اکثر علماو دی، او څوک چې دین علاوه بل څه مرادوي دغه سړی گمراه دی، مفتون دی، دا د فتنې والا انسان دی. درېمه شبهه دا پیش کیږي، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قول دی، وی ما من كلام يدرأ عني صوتين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به. وای کومه خبره چې مانه د زور والا خلق غواړي، بادشاهان غواړي، مشرانی غواړي، نو که هغوی ما دوه شابکه ووایي زه ورته هغه ټول حل ویم. نو دین هم بعضې خلک استدلال کوي، حالانکه دا خو واضحه دلیل دی. موږ چې کوم اکراه تام ذکر کړه هغې بالکل موافق ده، مفسرینو چې کومه خبره ذکر کړې ده د هغې بالکل موافق ده، دې کې خو اختلاف نشته. د کافر په لاس کې چې وغورځېدي نو ته خو مکراه شوې کنه، هغې نه پس بیا د خلکو مختلف برداشتونه وي، د چا همت قوي وي، د چا جسم قوي وي، د چا بدن قوي وي هغه ډیر برداشت کولی شي، او د چا کمزوری وي هغه ډیر برداشت نشي کولی. او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د باره کې مشهوره خبره ده چې هغه د جسم نه ډیر کمزوری انسانو. حافظ زهابي په سیر و اعلام النبلاء کې فرمای، کان عبدالله رجلا نحیفا قصیرا خفیف اللحم احمش الساقین. عبدالله ابن مسعود د ضعیف بدن خاوندو، لنډو، چاق نو، وخه پې لږه وه، او د نریو پنډیو والاو. تر دې پورې چې صحابه کرامو به کله کله ګپ نه ده پسې وخاندلې چې ډېرې نری پنډۍ دیستا. نو کله چې ته په بند کې شوې د کافر، بیا هغه مختلف حالات دي، څوک ډېر سزا ته ټینګېدلی شي او څوک نشي ټینګېدلی. خو په دې کې معزیمت دا دی چې کلک پاتې شي او هیڅ قسم خبره ورته ونه کړي. شیخ الاسلام په الفتاوى الكبرى پنځم جز کې دا خبره کوي، تأملت المذاهب فوجدت الاكراه يختلف باختلاف المكره عليه. ما وې د اکراه په اړه باندې د علما کرامو په مذهبونو او په اقوالو کې مې سوچ وکړ، نو دا خبره راته واضحه شوه چې د مکره حالت سره د اکراه حالت بدلیږي. یو ځل یو مسلمان د یو کافر په لاس کې پریوت او بیا د هر چا خپل خپل حال وي. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا قول چې دی دا بالکل د اکراه حالت دی چې کله انسان دشمن په لاس کې وغورځېږي. څلورمه شبهه دا پیش کیږي، د امام نخعی امام مالک رحمه الله دا قول پیش کیږي چې قید او زندان دا مکرا ده، او وعید مخوف هغه اختار چې هغه د یو قادر کافر د خوانه ورکړلی شي دا مکرا ده. تفسیر قرطبی دا قول ذکر کړی دی، وقال النخعي القيد اكراه والسجن اكراه وهذا قول مالك الا انه قال والوعيد المخوف اكراه وان لم يقع اذا تحقق ظلم ذلك المعتدي وانفاذه لما يتوعد به. بند او زندان دا اكراه ده، او دا د امام مالک قول ده، مگر هغه وی هغه سزا چې دا غینه یره ورکړی شوی وي دا هم اكراه ده، اگر که دا سزا نوی واقع شوی. کله چې دغه ظالم ظلم او د هغه سزا نافذول چې دای اختار ورکوي دا یقیني وي، په دغه وخت کې که دا سزا نوی مواقع شوي نو دغه اکراه ده. نو بالکل دې قول کې هم هیڅ قسم مشکل نشته. موږ اول شرط په اکراه کې دا ذکر کړو چې دغه کافر به قادر وي. نو چې کله ته د کافر په لاس کې وغورځېدې او هغه تا ته تهدید درکوي دا قادر دی په دې خبره باندې، تا ته وعید درکی، نو دی وخت کې انسان مکره ګرځي. نو دا خبره د اکراه په شرطونو کې تیره شوی وه، دا د کافر د لاس خبره ده. یو مسلمان کافر سره په لاس کې بندي دی او هغه ورته تهدید ورکوي که دا کار دی ونه کړ زه تا سره داسې عمل کومه، نو دا خو په اکراه کې یو شرط دی. خو دې کې دا چیرته دی چې دا کافر به دنه به لري، دغه تهدید به عاجل نه وي، همدغه رنګه مسلمان او مومن او مجاهد ته به د فرار او تیښتې لاره وي او هغې باوجود به هم دا اعمال کوي. نه، دا خبره پکې نشته، ځکه حدیث د عمار بن یاسر رضی الله عنه هغه موږ او تاسو دپاره دلیل دی، او دا قول هم د هغې خلاف نه دی. خو دا نصوص ټول راواخلئ، خپله خبره واضحه کیږي. نو الغرض دا ټولې هغه خبرې دي چې زموږ دعوه په دې سره نه ماتیږي. بحمدالله ټولو نه دا ثابتیږي چې کله یو مسلمان د کافر په لاس کې وغورځېږي د هغې نه وروسته هغه مکره حسابېږي، د دې نه مخکې مکره نه دی. نو دا مختصر غونې شبهات وو. بل یو مهمه خبره دا ده چې چیرته په دې تاریخ د اسلام کې داسې ډله ییزه اکراه نه ده راغلی چې په سوونه مجاهدین دی وي، اسلحه دی وي، امکانات دی وي، اسباب دی وي، او دا ټول دی د یو فضايي مشکل د وجې نه کفارو ته تسلیم شي. داسې صورت هیڅ چیرته په اسلام کې نه دی راغلی او نه هم شریعت کې ډله ایزه اقرار شته. سل کسان، دوه سوه کسان، درې سوه، څلور سوه، پنځه سوه کسان یا دغه شان زیات و کم، دا ټول په ډله ایزه توګه باندې کافر ته تسلیمیږي، اصلحې ورته ورکوي، نو دا چیرته په تاریخ د اسلام کې نشته. د دې جواز نه په دې دیرش پارو قرآن کریم کې شته، نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په مجموعه کې شته، نشته دا خبره. یوه بله خبره دا ده چې داسې حالت خلافت اسلامي مجاهدینو باندې بار بار راغلی دي او د خلافت اسلامي معتبرو علماو دا خبره نه ده کړې، د اکراه حکم نه دی لګولی، د کفر ته تسلیمۍ فتوی جواز نه دی ورکړی. لکه ابتدا کې په خراسان ولایت باندې سخت مشکل راغی، د حافظ سید خان تقبله الله په وخت کې دا ټولې سیمې د لاسه ووتې، صرف او صرف یوه وړه علاقه د تختو په نوم باندې پاتې وه. هر طرف بمبار شروع، ډېر زیات ملګري شهیدان شو، علاقې د لاس نه لاړې. خو هغې وخت کې هم یو معتبر عالم دا فتوا نه وه ورکړې چې تاسو طالبانو ته تسلیم شئ، تاسو حکومت ته تسلیم شئ، نه دا فتوا چا نه ده ورکړې. همدغه رنګه زموږ استاسو مشرانو عراق او شام کې هغې باندې مختلف سخت قسم حالات راغله، هغې د تسلیمۍ اجازه نه ده ورکړې، رسمي د تسلیمۍ خبره نه ده شوې. دا کمې اوازې چې خورېږي دا اسې بې بنیاده خبرې دي. همدغه رنګه یو بله مسله هغه دا ده، د اکراه په صورت کې به دا مسلمان د بل مسلمان په خلاف د کافر کومک نه کوي، د هغه په حق باندې به تجاوز نه کوي، هغې نه به ځان ساتي. دا خبره حافظ ابن حجر، ابن حبیب المالکی، امام قرطبی، امام نووی، علامه ابن رجب او نور ډیرو زیاتو علما کرامو په اجماع سره نقل کړی ده. یو کافر راولېږي مسلمان ته وایي چې ته دا بل مسلمان ووژنه، نو دا به بل مسلمان نه وژني، یا هم دغه رنګه د هغه مسلمان په خلاف ته کومک اخلي، نو دا مسلمان به په دغه وخت کې دا کار نه کوي. اگر که دا کافر د باندې هر قسم ظلم کوي، زیاتې کوي، د ته عذاب ورکوي، نو دا مسلمان به ځان ساتي د دې کار نه. او یو بله خبره د اکراه متعلق دا هم ده چې اکراه دا عارضي وي، همیشه او دائم دپاره نه وي. چې یو سړی کفري صف کې پاتې وي، کفري نظام کې وي او وایي چې زه مکره یم، نه، اکراه یو عارضي صفت دی. یو وخت انسان ته عارض کیږي، د هغې نه وروسته دغه حالت او دغه کیفیت چې لرې شي دا اکراه ختمیږي. نو دا د اکراه او تسلیمۍ په اړه باندې مختصر بحث و. منګه هر ممکن کوشش کو چې مسلمانان د هر قسم کفر نه وژغورو، د دې اخرت جوړ کو، جهنم نه وساتو. خو که بیا هم څوک را لګي په خپل ضد باندې ولاړ وي، کفر ته خلق دعوت کوي یا مجاهدین په کفر باندې ډاډه کوي، نو د دغه خلکو په اړه هم د اسلامي خلافت دریز واضح او روښانه دی. او هغه کس ته منګه خبره کو چې هغه مجاهدینو ته د تسلیمۍ ترغیب ورکوي، او هغه کس ته هم موږ دا خبره کوو چې هغه مجاهدینو ته د تسلیمۍ جواز ورکوي، چې ګوره دا کفر ته تسلیمۍ خو سوړه خبره نه ده. دغه حرام کار روا ګڼل دا خو د الله رب العالمین حرام حلالول دي. او امام ابن حزم، شیخ الاسلام ابن تیمیه، همدغه رنګه نور ډیرو علماو دا وضاحتونه کړي دي چې دا کار په اتفاق د امت سره حرام دی. او کله چې په دې کې څه عذر نه وي، څه تاویل نه وي، څه د اجتهاد خبره نه وي، نو بیا دا خو کفر دی. همدغه شان ته خپله په دې دلایلو کې شکی چې یا به دا کفر وي او یا به نه وي، نو بیا ولې د جواز فتوا ورکې؟ ولې خلک په کفر باندې ډاډه کې؟ ولې د تواغیتو لښکر ډېرې؟ ولې د کفر صف مضبوطې؟ ولې د اسلام صف کمزورې کې؟ ولې خلک د کفر په خیمه کې راجمع کوي؟ ولې د اسلام نصرت نه کې؟ ځان ته مسلمان وایي او نصرت ته او تله د کفارو درنې؟ او هغې علماو ته موږ وایو چې خپله جهاد نه کوي، خپله قاعدین دي، نو نور خلک ولې کفر ته دعوت کوي؟ ته سوچ وکړه، ته غیر مستقیم د چا د مفادو دپاره لګیایي، ته کم صف قوي کې؟ لحاظه دې کار نه منع شي، مجاهدینو ته دا فتوی مه ورکوي. او هغه تسلیمیدونکو خلکو ته وایو چې اوس خپل فعل باندې پښیمانه دي، چې انسان کمزور دی، کله پوه نه شي نقصان تی وشي، نو باید بیرته په خپله کوتاهي باندې اقرار وکړي، پښیمانه شي په خپلو کړنو باندې، بیرته د دین خدمت ته راوګرځي، د توبې دروازې کلاوې دي، اوس تاسو ژوندی هستئ، مرګ در باندې نه دی راغلی، رب العالمین مخې ته نه ورغلی. نو د اسلام تجدید وکئ. تاسو نه داسې کار شوی دی لکه یو انسان زهر وخوري. کله چې انسان زهر وخوري، که هغه د دې نه خبر و او که نه و، که هغه دا زهر په خطایي کې خوړلی وي او یا یې قصدن خوړلی وي، خو لیکن بیرته علاج کوي، د دغه زهرو ضرر نه خپل ځان محفوظوي. نو کفر خو د زهر نه ډیر چې کم دی خطرناک سیز دی. دا داسې دی لکه خپل ځان په اور باندې سوځول. بنګ او تاسو دغه دنیا ظاهري اور ته خپل دا جسم نشو ټینګولی، نو د آخرت اور دا خو ډیر زیات سخت دی. او رب العالمین تسلیمیدونکو کسانو په اړه باندې فرمای چې دی باندې زه غضب کوم، دی ته زه لوی عذاب ورکوم. نو آیا تاسو دغه عذاب د ټینګ یاست؟ او نور دا ستاسو خپل دولت دی. د دې دروازې هر مسلمان ته کلاوي دي. تاسو توبې وباسئ، نو تاسو هم دغه د دې دولت اسلامي بچیان یاستئ، او تر اخري سلګۍ پورې. د مؤمن دا وجیبه ده، خدای فریضه ده، دا په هغه باندې لازم دی چې اسلامي نظام ته وفادار اوسیږي. اگر که په دې نظم کې د ده بعضې حقونه هم سلب شوي وي، اگر که په دې نظم کې دا د یو چانه ګیله هم لري، خو لیکن بیا به هم د اسلام د وجې نه، د الله رب العالمین د اطاعت د وجې نه، د رب العالمین فرمان منلو د وجې نه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان په ځای کولو د وجې نه، د اسلام خدمت کوي، د اسلام صف بډی رہی، د مسلمانانو ملاګانې به مضبوطی. نو تاسو راپاسیږئ، د الله رب العالمین په کتاب باندې منګولې ولګوئ، جماعت لازم ونیسئ. تاسو خو مخکې قربانیانې ورکړي دي، وس درنه دا خطا شوی ده، دینه توبه وباسه. ته نن نه وروسته بیا د خلافت اسلامي مجاهدې، ته بیا مسلمان مؤمن حسابېږي، خپل دغه کمزوري دې ځانه لرې که. او د باطل پرستو خلکو د خبرو نه مه متاثره کیږئ، جماعت سره پاتې شئ، خلیفۃ المسلمین سره پاتې شئ. که تاسو په هر ځای کې یاستئ، که تاسو په زندانونو کې یاستئ، که تاسو بهر یاستئ، چیرته هم چې کم سړی دی او هغه تسلیم شوی دی، دا دې په خپل کار باندې پښیمانه شي، دا دې توبه وباسي، او په زندان کې د اسلام لپاره دومره کار وکي چې د زندان نه دا د کفر دا صفونه مات کی، د زندان نه دا د کفر مملکتونه ړنګ کی، او د زندان نه د اسلام صفونه مضبوط کی. په زندان کې داسې خلک وروزي، په زندان کې داسې مدرسې جوړې کی، په زندان کې داسې ټریننګ سنټرې جوړې کی، داسې د تربیت کیمپونه جوړ کی چې کله دغه زندانی مجاهدین راووزي، دا هر یو قائد وي، دا هر یو کلک مجاهد وي، دا هر یو کلک ایمان خاوند وي، او د هر یو نه استشهادی جوړ شوی وي. زندانونه د تربیت معسكر وګرځوي، دا د اتفاق او اتحاد نمونه وګرځوي، دا د ولا او برا نمونه وګرځوي. داسې مثالونه وړاندې کوي، داسې صدقې جاریه پرېدی چې تاسو دغه کار باندې شروع وکړي، سبا به ته نه یې، ته به خلاص شوی، تا ته به الله رب العالمین ازادي درکړې وي، خو په دې زندان کې به ستا تربیت چلیږي، په دې زندان کې به ستا درسونه کیږي، په دې زندان کې به تا چې کوم تربیتونه ورکړي دي، هغه به نسل در نسل منتقل کیږي. او بیا که تا ته شهادت هم راغې، ته به د ځانه خبر هم نه، او رب العالمین به ستا په اعمال نامه کې ډېر زیات اعمال ستا دپاره لیکلي وي، او رب به ناراضي شوی وي، جنت به ستا دپاره واجب شوی وي. نو الله رب العالمین دې موږ ته او ټولو مسلمانانو ته په اسلام باندې استقامت نصیب کی، او تر اخري سلګۍ پورې دې الله رب العالمین موږ کفر ته نه مایل کړي، موږ دې الله رب العالمین نه گمراه کړي، او رب العالمین دې زموږ ټول صلاحیتونه او استعدادونه تر اخري دم پورې اسلام او د توحید دپاره استعمال کړي. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. كنت حرا شامخ الرأس أبيا في بلاد زادها المولى مزايا ما لكم سرتم إلى الأعداء طوعا قد أضعتم كل هاتيك السجايا يا أخ الإسلام لا ترضى الدنايا كيف ترضاها وتجتر الرزايا كيف تترك دار عز عشت فيها